Alianza. Dale, Lía. Thank you. ya bolingo eko tata banana ya kweza lide mbomo yobi lepo kisto seko mboka yeye na mwote maso kilika kweza lide mbo andale yebi sama anda yeye bolingo kweza lide mbote na kosenga kompreansyo na yo yesa la seko na kosenga kenya bolingo eko tata banana ya kweza lide mbomo yobi lepo kisto seko.